Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Vandaag bespreekt de Kamer de woningplannen van minister Hugo de Jonge. Die wil meer bouwen in het groen en buiten de Randstad. Maar niet iedereen is daar blij mee. De kwestie is dat het groen, zoals je achter mij kunt zien, wordt opgeofferd voor een paar woningjes. Is het een goed idee om huizen te bouwen op de plek waar het meeste ruimte is? Buiten de Randstad. Dat zometeen. Maar eerst, de oorlog in Israël en Gaza roept enorm verschillende reacties op. Zeker op links is er veel discussie en wordt het conflict verschillend beleefd. Ik ga erover praten met twee Eindhovense PvdA'ers die samen in de gemeenteraad zitten. De een, Tjeerd Ritmeester, is van Joodse komaf en de ander, Murat Karatas, is moslim. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Meneer Ritmeester, goedenavond. Ik wil meteen naar dat moment vorig weekend. Hamas had net die aanslagen gepleegd. We werden overspoeld door de beelden van bloedvergieten. En dan is daar ook het moment waarop u meneer Karatas in spanning besluit op te bellen. Waarom dacht u, ik moet hem opbellen? Op een gegeven moment, je bent zo met het onderwerp bezig. Je bent zo met de politiek bezig. Want je wilde in de gemeenteraad van Eindhoven wilde ik van alles doen. Van een Israëlische vlag tot een duidelijk statement. En op een gegeven moment merkte ik bij mezelf dat ik een beetje de boot aan het afhouden was om Murat hierover te bellen. Toch een beetje angst van hoe zou zijn achterban daarop reageren. Een onderwerp, ik was bang voor om eigenlijk met hem over in gesprek te gaan. Maar op een gegeven moment dacht ik van het moet gewoon. Ik moet hem daar ook over spreken. Ik moet ook weten, we moeten van elkaar weten hoe we daarin staan. En was u dus gespannen om dat te doen? Ja, zeker. En ik koos mijn woorden. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar ik koos mijn woorden ook zorgvuldig. Ik wilde het voorzichtig beginnen. Maar daar voelde ik wel een bepaalde spanning bij. Terwijl Murat en ik het normaal gesproken en altijd eigenlijk gewoon heel goed met elkaar kunnen vinden. Ja, dus hoe moet ik me dat voorstellen? Dat u vooraf echt aan het nadenken was van hoe open ik het gesprek, hoe pak ik dit aan? Ja, en ik zou niet zeggen dat ik een heel script voorbereid heb, dat heb ik zeker niet. Maar wel tijdens het gesprek zelf inderdaad heel voorzichtig naar het onderwerp toegewerkt. Ja, meneer Karatas, u zag dat belletje binnenkomen. Wist u meteen van, het zal hierover gaan? Goedenavond. Nee, eigenlijk wist ik het niet. Achteraf bezien denk ik, ik had Tjeerd moeten bellen. Waarom? Ja, omdat ik de achtergrond van Tjeerd weet en om mij medeleven te uiten naar Tjeerd. Oké, en dat heeft u niet gedaan? Om een reden of gewoon niet aan gedacht? Nee, helemaal niet aan gedacht. Ik kreeg een telefoontje van Tjeerd en met een iets wat bibberende stem. En zijn stemniveau, zoals je hoort, ik heb een hele luide stem, maar Tjeerd was heel rustig. Een beetje zorgelijk klonk hij. Maar toen begreep ik waar het over ging. En eigenlijk sloeg het gesprek meteen wel om in een open gesprek. Okay. De stem van Tjeerd veranderde gelukkig in een gewoon gesprek kwamen we terecht. Ja. Gewoon kan je het ook niet echt noemen, maar de inhoud was niet gewoon, maar de sfeer werd gewoner. Ja. Ja. Ja. En snapt u dat hij gespannen was over het opbellen? Ja, dat snap ik. Ja. Het is natuurlijk niet niks. En het is voor hem een enorme impact. En dan snap ik, wetende dat ik een islamitische achtergrond heb en een achterban heb, dat voor hem spannend is. Ja, dus wat heeft u gezegd? Want u zegt het gesprek veranderde snel naar een meer open sfeer. Meneer Ritmeester belde u vol spanning op om ook te weten hoe u er dus in zit. Wat heeft u gezegd? Weet u dat nog? Eigenlijk dat het een verschrikkelijke gebeurtenis is. En het was continu ook voor mij zoeken naar de juiste woorden. Nou heb ik voorzichtig ook gebeurtenis gezegd, maar het is geen gebeurtenis. Het was een terreurdaad. En ik merkte dat we moeite hebben om de dingen te benoemen zoals ze zijn. En het was een verschrikkelijke aanslag op de mensen die in Israël wonen. Wat maakt dat u moeite heeft met de dingen benoemen zoals ze zijn? Je weet dat het gevoeligheden aan alle kanten met zich meebrengt. Dus dat maakt het dat je het, afweegt wat je wilt zeggen. Maar wat we al snel samen, denk ik, met Tjeerd hebben afgesproken, is dat we het wel toch wilden bespreken en alles toch wilden benoemen. En soms inderdaad afwegend wat zeggen we en welke woorden kiezen we. Maar wel het benoemen wat we vinden en vooral hoe we onszelf voelen. Ja, meneer Ritmeester, u wilde meneer Caritas dus opbellen om te vragen hoe hij erin staat, om ook te delen hoe het voor u is, wat er allemaal is gebeurd. Heeft u ook iets gehoord van meneer Caritas dat u dan weer aan het denken heeft gezet of dat voor u nieuw was? Niet per se dat nieuw was. De mate van opnieuw, eigenlijk weet je het wel, hè, dat je gewoon goed met elkaar over kan praten, maar wel ook gewoon, kijk, het kan gewoon wel. Hè. Je kunt gewoon ook uiteenlopende opvatting hebben. En als je dan met elkaar in gesprek bent hierover, ook al zijn we het echt niet over alles eens, en het hoeft ook helemaal niet, maar dat het wel kan. En dat is een fijn gevoel. En niet alleen een fijn gevoel, maar het is ook gewoon belangrijk. En juist door dat gesprek kwam ik er wel achter van, ja, wacht even, ik heb mezelf ook ingehouden al die tijd. Ook om bepaalde gedachten of bepaalde woorden te kiezen. Op wat voor momenten heeft u zich ingehouden? Nou, bijvoorbeeld toen in Eindhoven in de gemeenteraad niet de Israëlische vlag omhoog ging. Ook al was het maar voor één dag. De Nederlandse vlag ging half stok, hè? Daar besloot de burgemeester. Klopt. Ja, ja, klopt. En ik vond het statement vanuit de gemeente ook niet bijzonder sterk. Dus die combinatie had ik graag iets van willen zeggen. En uiteindelijk heb ik daar tot de dag van vandaag eigenlijk, worstel ik daar nog steeds mee van, had ik dat eigenlijk niet gewoon moeten doen? Heb ik niet gedaan. Want wat was de afweging voor u om dat niet te doen? Hetzelfde eigenlijk als de keuze ook voor de vlag en het statement. Polarisatie, reacties die je kan krijgen. Maar ook natuurlijk binnen de gemeenteraad. Er zullen ook natuurlijk, zal niet iedereen hetzelfde erover denken. Ook binnen onze fractie dacht zeker niet iedereen hetzelfde erover. Wel goede gesprekken gehad met elkaar gelukkig. Maar de reacties eigenlijk vooral. De reacties wat het teweeg kan brengen. Meneer Caritas, het klinkt eigenlijk voor jullie beiden alsof je het niet goed kan doen. Ja, zo voelt het wel. Je zoekt naar, je weet dat het een heel gevoelig onderwerp is. Ik had eerder niet over nagedacht dat we dit gesprek met Tjeerd zouden gaan voeren. Maar je weet wel dat er internationaal gevoelige onderwerpen zijn die ter sprake komen. Ik had aan Tjeerd ook aangegeven, er zijn vaker gevoeligheden waarbij bij mij al sneller de loyaliteitsvraag komt en de vraag komt, wat vind jij er nou eigenlijk van? Meer dan gemiddeld moet ik me daarover uitspreken. Hoe komt dat? Blijkbaar, een voorbeeld. Helaas is nummer 17 op de lijst heeft besloten om niet verder te gaan, omdat ze niet de ruimte voelde om te zeggen wat ze ervan vindt. Die veiligheid heeft ze niet gevoeld. Vind ik heel jammer. Ik voel die veiligheid wel. Ik had graag gezien dat Kout daar op de lijst bleef staan. En ze stond op een hele mooie plek. En juist, ik had gehoopt dat zij de ruimte zag om wel die geluid te laten horen. Die ze graag zou willen laten horen. Ja, maar die ruimte, ervaart u die? Ja, die probeer ik nu te nemen. Ja. Het is lastig. Die ruimte krijg je niet altijd. Wat ik al zei, ik krijg vaker die loyaliteitsvraag van, wat vind jij eigenlijk nou? Eigenlijk even out of de onderwerp nu, maar de Armeense kwestie komt. Wordt mij vaker gevraagd dan gemiddeld wat ik over de LHBT-gemeenschap vind. En maar bedoelt u omdat u islamitisch bent? Ja, ja. Ja. Oké, dus mensen komen snel bij u om bij u te meten hoe u in bepaalde onderwerpen zit. Ja, ja, klopt. En dat heeft gelukkig Tjeerd minder. En ik wil die. Ik wil dat ook niet hebben, ook niet ervaren. Hè, wat ik al zei, Kautar is van de lijst gegaan. Ja. Bij BBB was er een jongen met een islamitische achtergrond die voor de aanslagen al in een discussie over de Palestijnse situatie kwam. En die dat wil u voorkomen. Ja, en dus is dit telefoongesprek belangrijk geweest voor jullie beiden om te ontdekken dat het dus kan om hier anders over te denken en wel over te spreken. Op het congres van GroenLinks, PvdA, nam Frans Timmermans afgelopen weekend openlijk stelling in. Gaan we even naar luisteren. Het staat voor ons vast dat we sterk meeleven met het enorme leed dat de Israëli's is aangedaan. Het staat vast dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen Hamas, zolang het in verhouding is tot wat Israël is aangedaan. Proportioneel heet dat in het internationaal recht. Het internationaal humanitair oorlogsrecht is voor ons altijd leidend. Menselijkheid is voor ons altijd leidend. Dat betekent dat de Palestijnse burgers in Gaza niet collectief gestraft mogen worden door bombardementen, gedwongen evacuatie en door hen af te sluiten van de toegang tot water, elektriciteit en medische zorg. Meneer Ritmeester, u zei net, ik heb me tot nu toe eigenlijk stilgehouden binnen de raad, omdat dat spannend is om u uit te spreken. Was u blij met deze woorden van uw partijleider? Ik vond Timmermans sowieso eigenlijk de hele week al heel sterk en heel scherp. En trouwens Jesse Klaver moet ik zeggen ook. Zeker tijdens het congres allebei. Ik denk dat beide sentimenten, in ieder geval door Timmermans en Klaver tijdens het congres, heel goed benoemd zijn. En dat zag je denk ik ook wel met die motie. Dat dekte voor heel veel mensen de lading. Ja. Meneer Caritas, hoe voelde u zich bij deze stellingname? Ik vond het een mooie uitspraak, maar ik denk dat we het geluid nog beter, vooral nu blijkt dat waar Timmermans op hoopte en doelde, dat niet gebeurt. Hè? Dat je ziet dat er meer dan 1000 kinderen dood zijn gegaan. Dat we nu wel weer stelling mogen nemen van: we hebben onze medeleven geuit. Het is een verschrikkelijke daad geweest. Maar Israël gaat nu te ver. En ook dat stukje is wat ik nog mis. Meneer Ritmeester, voelt u zich over het algemeen voldoende gesteund door het linkse deel van de politiek? Ja, dat is een gewetensvraag, want eigenlijk is het antwoord nee. Je voelt je eigenlijk, bij de linkse politiek is het toch in Nederland in ieder geval, of Europa zelfs misschien wel, er wordt heel snel kant gekozen en toch dan de Palestijnse kant. Op zich is dat iedereen mag zijn opvatting en mening hebben, maar de manier in mijn beleving hoe Israël dan wordt weggezet is niet in verhouding tot ook weer de werkelijkheid. Is niet in verhouding tot wat wij, zeker als links, als constructieve oplossing zouden moeten bijdragen. Om een voorbeeld, Israël als apartheidstaat, genocide, zware termen, die continu worden gebruikt. Dat voelt natuurlijk niet. Daar voel je niet in gehoord. Want ik ben ook links. Ik ben al van Joodse komaf. Ik heb een ander standpunt over Israël. Ik zeg altijd, ik ben zowel pro-Israël als pro-Palestina. Maar in al die termen voel je niet. En je voelt je dan toch ook niet ergens. Je voelt niet. Misschien is die mogelijkheid er wel, zeg ik altijd. Maar je voelt je toch niet heel erg geroepen om er dan toch te veel over te zeggen. Voordat je een label krijgt. Herkent u dat gevoel? Snapt u dat gevoel, meneer Caritas? Ik snap het heel goed. En wat ik voor mezelf wil, wil ik ook heel graag voor Tjeerd, maar ook voor iedereen die in sociaal-democratie gelooft, is dat je wel de ruimte krijgt om in alle vrijheid en in veiligheid te zeggen wat je vindt. En wat ook is er nodig voor die ruimte? Die moeten we nemen. Want die ruimte lijkt nu iets beperkt, maar dat doen we nou. En dat heeft Tjeerd nou heeft hij het kunnen benoemen. En dat vind ik heel fijn voor Tjeerd. Ik hoop dat hij dat ook in alle veiligheidsgevoel dat kan doen. Ja. Ook al verschillen we enorm van inzichten als het over het conflict gaat. Meneer Ritmeester, u zegt tot als nu toe. Ik dat zou mogen aanvullen? Jazeker, ja, ga je gang. Nee, helemaal eens. Maar het gaat ook niet alleen om dit. Hè. Het gaat gewoon in het algemeen ook over gevoelige onderwerpen die we toch te vaak uit de weg gaan. Wie bedoelt u met later nog met Moerad? Als politiek, als samenleving, als maatschappij. Ik zag gisteren die peiling, hè, ook over Israël-Palestina, waar het merendeel van Nederland helemaal geen partij kiest. Ja, op dit moment, als je naar het nieuws kijkt, heb je dat gevoel niet. Hè? Polarisatie, mensen voelen zich onveilig. Ik denk, in een land als Nederland moet je altijd, weet ik veel, via debatcentra of in de politiek, via gesprekken met elkaar, gemeenschappen bij elkaar brengen, om juist over dit soort thema's met elkaar te spreken, denk ik dat je veel meer begrip voor elkaar krijgt, zonder dat je het per se eens moet zijn. Maar net als Moerad en ik hebben we wel een gemeenschappelijk doel. We willen allebei vrede, we willen allebei dat er heel algemeen gezegd geen oorlog is. Maar daar kom je wel alleen tot, en we willen geen polarisatie in het land, maar dat kan je wel alleen als je met elkaar praat en die dialoog aangaat en dat ja. Continu dat gesprek. En dat gebeurt onvoldoende. En dat heeft u geleerd dus door de telefoon te pakken en meneer Karatas te bellen, en daar heeft u ervaren dat het kan. Ja, want het klinkt natuurlijk eigenlijk heel, heel vanzelfsprekend, maar het is absoluut niet vanzelfsprekend, want we doen het gewoon eigenlijk nauwelijks. Ik heb ook, een goed voorbeeld was in Amsterdam, maar burgemeester Halsema het deed in haar ambtswoning. Ik hoor vanuit andere gemeentes. Hij heeft een gesprek georganiseerd, hè? Om mensen Precies. Bij elkaar te brengen, ja. Ja, klopt. En, en wat je daar hoort, is dat heel goed gegaan. En dat, maar dat structureel door het hele land heen, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook openlijk, met elkaar, op televisie, in de kranten. En minder ruimte inderdaad voor alleen maar die de verdeeldheid. De radicalere standpunt. Ja. Ja, en de verdeeldheid inderdaad. Meneer Karatas, is het iets misschien wat jullie samen kunnen organiseren in Eindhoven, zo'n bijeenkomst? Ik hoop dat we daar ons sterk voor gaan maken samen met Tjeerd. En ik hoop dat die gesprek op gang komt. En dat we weer een stapje verder komen. Laten we dat vooral blijven doen. Blijven in gesprek. We moeten wel ophouden met de dubbele maatstaaf. Wat we willen is dat er niet nog meer polarisatie komt. We moeten wegblijven bij extreme woorden als genocide. Maar het is wel we moeten sommige dingen wel benoemen. En die dubbele maatstaaf moeten we achterwege laten. Je kan niet. En dat is die gevoeligheid die we wel even met z'n allen op dezelfde manier moeten benoemen, is dat als je kan niet zeggen, het ene leven is niet meer waard als het andere leven. Ja. We moeten over allebei hetzelfde. Je kan niet zeggen, er zijn Palestijnen doodgegaan en Israëliërs zijn afgeslacht. Ja. Oké, duidelijk. Dat is wel even een gelijke benadering voor elk slachtoffer, daar pleit u voor. Maar ik denk dat we dat wel met z'n allen moeten doen. Het gaat niet om. Het doel moet hetzelfde zijn: weg van polarisatie blijven. En meer samen in gesprek. Ja, absoluut. Ik dank jullie beiden voor dit gesprek. Eindhovense PvdA'ers Moerad Karatas en Tjeerd Ritmeester. Dit is de dag met Joram Kaat. Vandaag debatteerde de Tweede Kamer voor de tweede dag over de nieuwbouwplannen van demissionair minister Hugo de Jonge. Tussen 2030 en 2040 wil hij nog eens een extra miljoen woningen bouwen in Zuid-Limburg, Twente, regio Eindhoven en het gebied tussen Assen en Groningen. Is de regio hier blij mee en zijn het goede plannen? Ik ga erover praten met Joyce Walstra, voorzitter van MKB Noord, en met planoloog professor Zef Hemel. Welkom beiden. Mevrouw Walstra, u bent dus van het MKB in het noorden van ons land. Als het aan Hugo de Jonge ligt, dan krijgt het gebied tussen Assen en Groningen er enorm veel woningen bij. Bent u daar blij mee? Nou, in eerste aanzet hebben wij al een hele tijd geroepen dat wij meer woningen nodig hebben, omdat onze arbeidsmarkt mensen nodig heeft. Dus ja. Dus we zijn er in principe niet ongelukkig mee. Wij zeggen wel, zorg eerst maar dat de woningen uit de woningdeal gebouwd worden. Die zijn er ook. 28.500 is daar de afspraak. En dan kijken we dan wel even wat er daarna nog nodig is. Maar ja. Het fenomeen woningen, ja, die hebben we nodig. Het woord blij wil u nog niet in de mond nemen, maar dat er woningen komen, daar bent u wel optimistisch over, noemen we het dan maar even. Meneer Hemel, u bent planoloog. Wat vindt u van de plannen van minister De Jonge? Ik ben niet zo voor zoveel woningen bouwen in Noord-Nederland. En ook niet in Zuid-Limburg, waar volgens mij nog steeds sprake is van bevolkingskrimp. Dus ik denk dat je zeker daar vergeefs woningen gaat bouwen. Hm. Ik begrijp het niet heel goed. Ik weet dat het Noorden, zeker Groningen en Assen, hebben uitstekende plannen. Voer die uit. Dus wat Groningen met suiker wil, wat Assen wil. Dat moet beslist gebeuren, maar zoveel extra woningen is echt niet nodig. Oké, mevrouw Walstra, u zegt het net wel, van we hebben die woningen hier nodig. Nou ja, ik ben ook lid van de Noordelijke SER. Ik heb daar afgelopen jaar een groot onderzoek getrokken naar de samenstelling en ook de toekomstige behoeftes op onze arbeidsmarkt. En daar blijkt gewoon heel duidelijk uit dat we op het gebied van IT, techniek, zorg en onderwijs de komende jaren structureel een probleem gaan hebben. Met name mbo 3-4 banen. En we hebben ook onderzocht of wij dat uit eigen bevolking, dus de jongeren die nu in de schoolbanken zitten, de mensen die nu op, om en bijgeschoold zouden moeten worden, of we het daarmee kunnen redden. En dat blijkt niet. Dus wij moeten gaan nadenken over wie gaat ons helpen in die sectoren met die banen. En als wij die mensen weten te werven de komende jaren, dan zullen we ook ervoor moeten zorgen dat die mensen kunnen wonen. Ja, en hoeveel woningen zou u kunnen gebruiken dan? Nou ja, die rekenslag heb ik niet kunnen maken. En het debat van vanmiddag, tussen het debat van vanmiddag en vandaag heb ik ook dit moment heb ik die rekensom nog niet kunnen maken. Maar dat is natuurlijk wel de eerste interessante vervolgvraag. Vandaar ook mijn voorbehoud. Laten we eerst eens van die 28.500 woningen tot aan 2030 uitgaan. Mm-hmm. En dan kijken wat er nog verder nodig is. Meneer Hemel, werk genoeg daar dus. Dus zijn de woningen ook nodig? Nee, overal is krapte op de arbeidsmarkt. En nu zelfs in het Noord-Nederland, dat is heel lang niet geweest. Noord-Nederland heeft altijd gekampt met werkloosheid. En deze situatie is een hele gelukkige situatie voor Noorden, dat het nu eindelijk niet zo is. Maar de problemen met de woningmarkt, die zitten vooral in de Randstad. Die zitten rondom Amsterdam, die zitten rondom Utrecht, die zitten rondom Den Haag. Daar zijn hele grote urgente problemen waar deze minister echt heel hard aan zou moeten trekken. Excuseer me, wat er in Noord-Nederland aan de hand is, dat is bijna vanuit Randstadperspectief een luxe probleem. Oké. En u moet niet vergeten dat in 2011 hier in het noorden allemaal nog krimpgebieden waren. Niet heel het noorden, maar grote delen van Groningen en Friesland. Daar stonden de woningen, de koopwoningen, onder water. Ja, maar even naar mevrouw Walstra, die kan er dan op reageren. Krimpregio en dat het er nu zo voor staat zoals u net omschrijft, dat is gewoon even een momentopname en een luxe probleem. Nou, een luxe probleem zou het in die zin zijn. Hè. Het is fijn dat we iets te bieden hebben als Noorden aan banen. Dat het van de korte duur is, daar ben ik het niet mee eens. Dat wijst ons onderzoek ook niet uit. Wij zullen ons echt voor moeten bereiden op een structurele aanpak, waarbij we kijken waar halen wij het arbeidspotentieel van de toekomst vandaan. Dit is niet over 2-3 jaar opgelost. En dat komt vooral, dat weten we ook, omdat banen in de techniek en in de zorg, dat daarin jongeren nemen al vroeg op het VMBO al niet meer de afslag naar techniek en naar zorg. En we zien nu een grote groep jongeren dat niet doen. Die stromen straks dus ook niet door naar de mbo-opleidingen die daarvoor opleiden. En die gaan dus ook niet die banen invullen die wij nu nodig hebben. Dus het is echt wel een meerjaren vraagstuk waar we hier voor staan. En het is zeker kansrijk om daar na te gaan denken over woningen en toekomstige woningbouw voor deze doelgroep. Want we hebben die mensen heel hard nodig. En ze komen niet uit de regio. Dat is niet de verwachting. Oké. Meneer Hemel, ja, ik hoor u al zuchten. U nam een aanloopje. Ja. Nou ja, de economie gaat op en neer, dat weten we. Diepe dalen en kan heel hoog stijgen. We zitten nu nog steeds in een hoogconjunctuur. En ik begrijp dat er krapte is, ook in Noord-Nederland. Maar die zal niet blijven bestaan. Maar meneer Hemel, we moeten toch ergens bijbouwen? En dan is het toch ook logisch dat Hugo de Jonge kijkt naar plek en waar ruimte is? Wat we in het verleden deden, toen deden we ruimtelijke ordening. Toen bouwden we bij Utrecht Leidse Rijn. Daar hebben we enorm veel woningen gebouwd om de grote problemen van de Randstad op te lossen. Bij Amsterdam hebben we Eiburg gebouwd. We hebben hele grote projecten gedaan bij de grote steden om die vraagstukken op te lossen. Groningen en Friesland hebben uitstekende plannen. Nogmaals, Leeuwarden, Groningen, ook Assen heeft prima plannen. Daar moeten ze vooral mee doorgaan. Maar wat deze minister nu doet, ik begrijp het wel, dat is een verkiezingsretoriek. Nu moet een CDA-minister van ruimtelijke ordening, die moet allerlei beloftes doen aan regio's. Dat is waar we nu middenin zitten. Maar ik kijk er vanuit zakelijk, planologisch perspectief naar. En dan denk ik, en ik denk ook echt lange termijn, Dit is een eendagsvlieg, zal ik niet zeggen. Maar dit is u heeft geen goed woord over voor de plannen. Nou, ik vind het echt, in de verkiezingen gaan we dit spel spelen. Maar dit is niet mijn vakgebied. Zo moeten we niet ruimtelijke ordening in de land bedrijven. Want stel vanuit uw vakgebied was hier naar gekeken? Nou, dan vind ik nogmaals dat je de problemen in de Randstad moet oplossen. En je moet de projecten die in Noord-Nederland lopen, en waar deze minister volgens mij mee bezig moet zijn, met suiker, met spoorzone en Leeuwarden, die projecten moet hij gewoon heel erg goed doen en die moet hij ondersteunen. En dat is een hele mooie bouwstroom, als die bouwstroom op gang zou komen. En ik denk dat mevrouw dan echt wordt bediend. Want de plannen van Noord-Nederland zijn wat dat betreft heel erg goed. Assen, Groningen is een heel belangrijke regio. Noemt zich zelfs metropoolregio Groningen-Assen. En is heel goed bij, maar er hoeft niet nog veel meer bij. Oké. Mevrouw Walstra, u wordt uiteindelijk bediend, maar u hoeft niet nu met de plannen van meneer De Jonge. Nou, ik snap de zorg van de verkiezingsretoriek wel een beetje, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat voelt u dat past ook? Natuurlijk ook een beetje bij deze tijd in aanloop naar de verkiezingen. Nou, voel ik dat ook. Ik ben blij met, met de woningdeals die er gesloten zijn. En daar focussen wij ook eerst op. Dus wat er na 2030 belooft en komt, daar zullen we het dan over hebben. Wij houden de minister eerst aan de woningdeals. Dus dat beetje. Die B-kant, om zo maar te zeggen, van deze aanpak, die snap ik wel. Hè? Daar heeft de heer Hemel wellicht een punt. Ik vind wel dat we hier ook wel vanuit een kansenperspectief naar mogen kijken. Want alleen maar zeggen, dit is een probleem van de Randstad en de regio wordt als overloop gebruikt. Zou impliceren dat de regio het niet waard is om neer te zetten als mooi gebied om te wonen en te werken en te recreëren. Element zou ik er wel in willen brengen. Dat vind ik wel een waardevolle gedachte. Want het noorden is mooi om te wonen, zeker, te werken. Dat ontkent meneer dus Hemel ook aangrijpen. Ik vind het noorden prachtig. Ik loop er nu dwars doorheen en ik vind het allemaal schitterend. Maar daarom wil ik ook graag het noorden heel mooi houden. En niet alleen maar dat economische perspectief hanteren. Maar meneer Hemel, ruimtelijke ordening is breder. En ik kijk hier ook naar de natuurgebieden en naar het landschap. En naar de cultuurhistorie. Maar is het niet sneller gewoon? Want ik bedoel, we hebben snel woningen nodig. Nee, helemaal niet. Nee, de problemen zijn hier, wat dat betreft, precies hetzelfde als in de Randstad. Oké, het maakt niet uit dat daar meer plek is en dat hier misschien meer gezocht moet worden waar het tussenin past. Nee, echt niet. Je zou denken, er is hier 7 ruimte. Je kan hier overal zo bouwen. Maar zo eenvoudig is het echt niet. In Groningen bedoelt u? Ja, Groningen. Ja, mevrouw Walstra, meneer Hemel maakt zich ook een beetje zorgen over de prachtige vergezichten daar in de natuur. Dan komen er al die woningen van meneer De Jonge. Komt dat in het geding? Daar zul je wel goed op moeten letten. Ik heb even gekeken, 28.500 woningen. Dat is een plaats, als je ze allemaal bij elkaar zou zetten, ongeveer zo groot als Emmen. Dus dat is de vraag of daar ruimte voor is. Je zult veel meer verspreid moeten bouwen. En waar ik denk dat je heel erg mee aan de slag moet, is met de nieuwe wijze van bouwen. Hè? Het circulaire bouwen. Er zijn meerdere bedrijven, zo'n 200 in Noord-Nederland in ieder geval, die bezig zijn met circulaire bedrijven, circulair bouwen. Mm-hmm. Een bouw die past in een omgeving. Dus kijk, dat is niet iets wat je zomaar uitvlakt, dat argument. We moeten afronden. Er zijn nieuwe oplossingen voor. 20 seconden op de klok. Ja, meneer Hemel, dat is ons programma. Ja, het gaat snel. Ja, zeker. Ik dank jullie voor dit gesprek. We praten een andere keer door. George Walstra, voorzitter van MKB Noord, en planoloog Zef Hemel. Dit is de dag voor vanavond. Zometeen Kunststof met Willemijn Veenhoven. Zij spreekt met schrijver en regisseur Berend Boudewijn. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan. Dag. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.